الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قالت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا تبارك الذي بڑی برکات دینے والی ہے وہ ذات اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات جس کے سامنے نہریں بہتی ہوں اور بنا دے آپ کے لیے محلات نہیں بلکہ جھٹلایا ہے ان لوگوں نے قیامت کو اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ یا وہ ان کے سامنے ہوگی دور جگہ سے تو سنیں گے اس کے لیے تغیضاً جوش و ذفیرہ اور آباد اذا الکو جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں کسی تنگ جگہ میں مقرنین جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر ہلاکت کو کہا جائے گا مت پکارو آج کے دن ایک ہلاکت کو بلکہ پکارو بہت سی ہلاکتوں کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ وہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ ان کا بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ان کے لیے ان باغات کے اندر جو چاہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہے یہ تیرے پروردگار پر وعدہ طلب کیا ہوا پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت کلام ہے افتراء کیا ہوا پہلے لوگوں کی کسے کہانی ہیں کچھ نہیں ہے اس میں ایک تو قرآن پر اعتراض تھا اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس خدا علیم اور خبیر کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے جو ارض و سما کی ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے یہ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ من گھڑت نہیں ہے دوسرا اعتراض مشرکین کا نبوت پر تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے ہماری جیسا کھاتا پیتا ہے بازار میں چلتا ہے سودا سلف کرتا ہے اس کو ہم کیسے رسول مان لیں یا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا وہ لوگوں کو ڈراتا یا پھر اگر یہ ایسا ہوتا ہے اس کے پاس خزانے ہوتے یا باغات ہوتے جن سے یہ کھاتا اس کی پوزیشن بلند ہوتی ہائی ہوتی تو ہم پھر بھی کچھ تسلیم کرتے ان کی تو مالی پوزیشن بھی کمزور ہے تو ہم ان کو رسول اور نبی کیسے مان سکتے ہیں سو اللہ تعالی نے اسی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے مشرک لوگ ان کے لیے ایک تو لوازمات بشریت مانے تھی کہ وہ اس کو نبی نہیں مانتے تھے جس میں لوازمات انسانیت ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا. اور اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے تمام کے تمام نبی انسان تھے. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں اور بشر ہیں. یہ لوازمات بشریت نبوت کے منافی نہیں ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مال و دولت ان کے پاس ہو تب ہم مانیں, کوٹھیاں ہوں اور یہ ہو, خزانہ ہو, باغات ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا, فرمایا تبارک الذی, بڑی برکت والی ہے وہ ہستی اور وہ ذات خدا تعالیٰ کی جو تمام برکات دینے والی ہوئی ہے, اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے اس سے بہتر. جو لوگ جو جس چیز کا مطالبہ یہ مشرق لوگ کر رہے ہیں, اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اس سے بہتر آپ کو دے سکتا ہے. یہ جیسا کہتے ہیں خزانہ ہو, باغ ہو, کوٹھی ہو, فلاں ہو, اگر تیرا پروردگار چاہے تو اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے یہاں دنیا کے اندر. اور ایسے باغات جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں, اور محلات بھی خدا تعالیٰ بے مثال عمدہ قسم کے محلات کوٹھیاں بھی دے سکتا ہے. اور جس کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہوا ہے, خدا ایسا قادر ہے اگر چاہے تو وہ یہاں ہی دے دے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن ان لوگوں کا اعتراض بےہودہ ہے اور غلط ہے. اور یہ جس چیز کو نبوت کے لوازمات میں سمجھ رہے ہیں یا نادانی سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب بےہودہ اور غلط ہیں. نبی کا مالدار ہونا یا نوکر چاکر جتھے والا ہونا یا خزانے کا مالک ہونا, باغ کا مالک ہونا, یہ ضروری نہیں ہے. یہ اضافی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مصلحت اور حکمت کے مطابق دیتا ہے, یہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں. نبی کے لیے تو اس پاکیزگی کی ضرورت ہے اور اچھے اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے, اس علم کی ضرورت ہے اور اس قسمت کی ضرورت ہے. سو اللہ نے وہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائی. جو شرف ہے اللہ نے ہر قسم کا عطا فرمایا ہے. اور ان کا اعتراض بےہودہ ہے کہ اس کے بعد دولت ہو, خزانہ ہو, باغ ہو, کوٹھی ہو, فلاں ہو, خزانہ ہو, یہ تو اعتراض ہی بےہودہ اور غلط ہے. اگر تیرا پروردگار چاہے تو جو جنت میں وعدہ کیا ہے وہ اب بھی دے سکتا ہے, یہاں ہی دے دے. لیکن مصلحت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے. خدا وہ باغات جس قسم کا یہ تصور رکھتے ہیں اس سے کہیں بہتر خدا تعالیٰ دے سکتا ہے. وہ بڑی برکتوں والا ہے اور بڑا قدرت کا مالک ہے. اور فرمایا کہ یہ مصلحت نہیں ہے, اور نہ اللہ کے نبی اس چیز کو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو یہ چیز حاصل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں سب چیزیں ان کے لیے محفوظ رہیں, دنیا میں تکلیف کیا اٹھائیں, مصیبتیں برداشت کریں. ان کو حقیقت کا پتہ ہے کہ آگے جو سلسلہ آنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے, امام ترمذی نے ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے, میرے پروردگار نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ ان یجعل لی بطحا مکہ ذهبا. اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کی جو یہ پتھریلی زمین ہے اس کو میں سونے کی بنا دوں آپ کے لیے, یہ پتھروں کی بجائے سب سونے کے پتھر ہوں. تو حضور نے عرض کیا کہ اے پروردگار, میں اس چیز کا خواہش مند نہیں ہوں, میں تو یہ چاہتا ہوں اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن اگر پیٹ بھر کر کھانا ملے اور ایک دن بھوکا رہوں. کیوں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں یہ الفاظ آگے آتے ہیں، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا جو تو تذرات ہو جائے، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، عاجزی کروں گا، مناجات کروں گا، اور جب شبے تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو میں تیری تعریف کروں گا، حمد تو کا و شکر تو کا، تیری تعریف کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا، تو مجھے یہ ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی خواہش کروں تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ ان کو خدا تعالیٰ سونے کے بنا دے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آ کر کے یہ کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان شئت نبیا عبدا، اگر آپ چاہیں تو آپ نبی ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، عبد ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو نبیا ملکا، نبی ہوں اور بادشاہ ہوں، بادشاہی کی لوازمات بھی اگر آپ چاہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو دے دے گا. جبرائیل علیہ السلام وہاں پاس تھے تو انہوں نے اشارہ کیا انزا نفس کا کہ حضرت آپ تواضع والی بات کو اختیار کریں، تواضع والی بات کو اختیار کریں. تو حضور نے عرض کیا کہ نبیین عبدن، میں تو عبدیت کا ہی طلبگار ہوں اور نبوت کا ہی طلبگار ہوں، مجھے یہی چیز حاصل ہو، ملکیت حاصل نہ ہو، تو لوازمات سے ملکیت کے میں طلبگار نہیں ہوں، یہی بات آپ نے فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو نہایت ہی عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا آپ نے، یا کرسی پر بیٹھ کر، آپ فرماتے تھے آکل کما یاکل الرب، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے عاجزی کے ساتھ. تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کیا ہے تیرا پروردگار تو اس سے زیادہ بہتر دے سکتا ہے، لیکن مصلحت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ جب آپ نے حضور کے جسم مبارک پر چٹائیوں کے نشان دیکھے تو آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضور یہ کیسر و کسرا، یہ بڑے بڑے نافرمان بادشاہ ملوک، یہ تو ایش عشرت کے اندر ہیں اور آپ اللہ کے سچے اور برگزیدہ رسول ہیں، تو آپ ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں. تو حضور نے جوش کے ساتھ فرمایا افیاذا انت یا ابن الخطاب، اس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہو تو میں ابن الخطاب کیوں؟ فرمایا یہ لوگ ہیں اجلت لهم طیبات فی الحیات الدنیا، ان کی جو ساری جو بہتری کی باتیں تھیں سب ان کو دنیا میں دے دی گئی، آخر میں یہ بالکل خالی ہو گئے اور وبال ہی وبال ہوگا ان کے لیے. تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو، یعنی اعلی ایمان کو، سب بہتری کی باتیں آخرت میں نصیب ہو جائیں؟ یہ لوگ تو محروم رہیں گے، اللہ نے ان کو پاکیزہ چیزیں سب دنیا میں دے دی، خالی ہاتھ جائیں گے یہ لوگ، سوائے گناہوں کے اور کفر شرک کے پلندوں کے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس. تم بھی چاہتے ہو کہ تم کو بھی یہیں مل جائے؟ اس لیے صحابہ کرام بسا اوقات جب یہ چیز سامنے آتی تھی کہ بعد میں بہت کچھ مال و دولت بھی نصیب ہوا، زمینیں بھی ملی، مکانات بھی، سب کچھ، بادشاہیاں بھی ملی، سب کچھ ملا، بعض کو شدید احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخرت کا ثواب ہی کم ہو جائے. عبد الرحمن ابن عوف جو کثیر المال صحابی تھے، بہت فیاض تھے، اور کھانا سامنے پکا ہوا آیا، بہترین گوشت تھا، تو اس کو دیکھ کر کے آپ جیدہ ہو گئے، رونے لگے، کھانا اٹھا دیا گیا، نہیں کھایا انہوں نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو ایسی تھی، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو فرما دے کہ تم کو بھی میں نے تمہاری بہتری کی باتیں سب دنیا میں دے دی ہیں. اور آخرت کے اجر سے ہم محروم ہیں. روتے روتے روتے ہی وہ کھانا ہی اٹھا دیا آگے سے. تو فرمایا کہ خدا تو قادر ہے اور ایسا کر سکتا ہے, لیکن یہ بات مصلحت کے مطابق نہیں ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی نبوت پر اس لیے اعتراض نہیں کرتے کہ کوئی خامی ہے یا کمزوری ہے, نہیں, حقیقت یہ ہے. بلکہ زبو بسات, ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا. اور جو آدمی قیامت کا منکر ہوتا ہے اس کے اندر احساس ذمہ داری بالکل نہیں رہتا, وہ کسی چیز کو نہیں مانتا. اکثر کفر شرک کرنے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ احساس ذمہ داری سے انسان محروم ہو جائے. جب اس کو یہ خیال ہے کہ مجھے کوئی باز پرس نہیں ہوگی, قیامت ہے ہی نہیں, نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے, نہ آگ ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے, تو پھر انسان چھوٹ ہو جاتا ہے, جو مرضی کرتا پھرے. اس واسطے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ الفول یہ کہتے ہیں, قیامت کے منکر ہیں. اور محاسبہ اعمال یا جزائے عمل کی منزل سے بالکل یہ غافل ہیں, اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جس نے قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی, اس کا شکار ہوگا وہ. ازاراتہم من مکان بعید, جب دوزخ ان کو دور سے نظر آئے گی تو اس کے جوش کی آواز وہ سنیں گے, اور زفیر چلانے کی آواز, بڑی سخت آواز ہوگی اور بہت جوش ہوگا اس کا. دور سے جب نظر آئے گی تو اس کی کیفیت ناقابل برداشت ہوگی, یہ اس کے اندر داخل ہوں گے بل انتہا. اللہ نے فرمایا زفیر آواز کو کہتے ہیں جو اندر کھینچ کر نکالی جاتی ہے. لغت والے کہتے ہیں کہ گدے کی آواز جو ہوتی ہے, ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں, جو زور سے اندر کھینچ کر پھر نکالی جائے, اور آخر میں چل کر آواز پھر دھیمی ہو جاتی ہے, اس کو شہیق کہتے ہیں. یہ زفیر اور شہیق چیخنے اور چلانے کی آوازیں وہاں آئیں گی, اس کی آواز سنیں گے جوش والی اور چلانے والی, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے, کیوں یہ نبوت پر اعتراض کرتے ہیں, نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور شرک کفر کرتے ہیں. اس کا اتنا زبردست جوش ہوگا کہ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے, ربیع ابن خیسم بھی ایک بزرگ تھے وہ بھی ساتھ تھے, تو آگے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک لوہار کی بھٹی گرم ہے, اس میں لوہا تپ رہا. عبداللہ ابن مسعود کچھ دیکھنے لگے تھوڑی دیر, پھر چلے گئے. آگے نہر کے کنارے پر دیکھا کہیں آتشین بھٹی گرم ہو رہی ہے, بڑا جوش تھا اس کا, بے پناہ بھٹی جوش میں تھی. تو عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھ کر کہا, یہی آیت اپنی زبان سے پڑھی, ازاراتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب یہ آیت پڑھی تو پلٹ کر دیکھا تو ربیع ابن خیسم جو تھے اس حالت کو دیکھ کر ان پر غشی طاری ہو گئی, اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ جہنم کا کتنا جوش ہوگا. یہ تو دنیا کی ایک بھٹی ہے, اور بیوشی ایسی طاری ہوئی کہ ظہر تک ان کو ہوش ہی نہیں آیا, اور اسی کے اندر گئے, ختم ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود بیٹھے رہے وہاں. تو بہرحال جن کو شدید احساس تھا ان میں اتنا خوف طاری ہو گیا اس بھٹی کو دیکھ کر, اور وہ جو بھٹی ہوگی دوزخ کی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اور اس کا جو جوش ہوگا, جو اس کی تپش ہوگی, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ اس کا شکار بننے والے ہیں. یہ آج جو انکار کرتے ہیں توحید کا اور رسالت کا, فرمایا جس اگر یہ ڈالے جائیں گے اس دوزخ کے اندر کسی تنگ جگہ کے اندر اور جکڑے ہوئے, تو اس وقت ہلاکت کو پکاریں گے, کہیں گے ہائے ہلاکت اور تباہی ہماری, جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے, مسلم احمد کے اندر ہے, ابلیس کو دوزخ کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا, اس لباس کو اپنے سر پر وہ رکھے گا, اور پھر وہ چیخ و پکار کرے گا, یا صبورا, ہائے ہائے ہلاکت. اس کے ساتھ پھر اس کے ماننے والے بھی ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے. عذر سے جواب آئے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، کیونکہ سزا جو ملے گی وہ مختلف افعال اور اعمال پر ملے گی، ہر فعل، ہر خلق، ہر عقیدے، ہر عمل کی سزا جدا جدا رنگ میں ملے گی، کوئی ایک ہلاکت نہیں ہوگی، بے پناہ ہلاکتیں ہوں گی، ہر فعل کا جدا اثر ہوگا. فرمایا ایک ہلاکت کو پکار دے اور بے شمار ہلاکتوں کو پکارو، کوئی ایک ہی ہلاکت نہیں ہوگی. ارشاد ہوتا ہے کیا یہ بات بہتر ہے کہ انسان ایسے جہنم میں جائے، یہ تنگی کا سلسلہ، تنگ جگہ جکڑ کر داخل کیا جائے. بعض روایات میں آتا ہے ایسی تنگی ہوگی جیسا کہ کیل جو ہے وہ پتھر میں ٹھونکا جاتا ہے یا دیوار میں، وہ کیل کتنی تنگ جگہ میں جاتا ہے، ایسی تنگی ہوگی. اور پھر حشر کے دن کی تنگی بھی ہوگی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر یہ بات سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ دنیا کی تنگی سے بھی اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ چاہتا ہوں. پہلے تو حشر کے میدان میں اتنی تنگی ہوگی کہ آدمی کو سوائے پاؤں کے پنجا ٹکانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ادھر گرمی اور تپش اور پسینے ہوں گے، بے پناہ سخت تنگی ہوگی. اور پھر دوزخ کی تنگی کا تو کہنا ہی کیا کہ کتنی تنگی ہوگی اس کے اندر. تو فرمایا کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کا باغ کہ جو متقیوں سے وعدہ کیا گیا، جو کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی اور معاصی سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کی جنتوں تک پہنچائے گا، اور پھر یہ ان کا بدلہ ہوگا اور وہاں ان کو جانا نصیب ہوگا، مسیرہ لوٹ کر جانا. اور پھر وہ ایسا ہوگا کہ ما یشاؤنا، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، منمانی مرادیں حاصل ہوں گی، وہ ایسا مقام ہے. اور پھر خالدینا، یہ بھی ہوگا کہ وہاں سے نکلنے کا یا نعمت کے ختم ہو جانے کا، چھوڑ جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر یہ بات جو ہے تیرے پروردگار نے اپنے ذمے وعدے کے طور پر لے رکھی ہے کہ جس وعدے کو طلب کیا جائے گا، اللہ نے اپنے ذمے ماذ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، اور میں اس کو اس رحمت کے مقام تک پہنچاؤں گا، یہ وعدہ ہے اس کا، یہ وعدہ یہ پورا ہو کر کے رہے گا تیرے پروردگار. یہ بہتر ہے یا وہ دوزخ جس کا حال سن لیا اور قیامت کے انکار کی وجہ سے اور اس کے تصور کے کمزور کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی رسالت پر کہ یہ مالدار نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، کوٹھی والا نہیں ہے، بنگلے والا نہیں ہے، یہ خزانے والا نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اصل میں انکار قیامت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوٹ ہو گئے. تو فرمایا یہ دونوں مقامات ہیں، دیکھ لو، ایک یہ مقام ہے جو متقیوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا، ہر نعمت کی چیز وہاں نصیب ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی. اور یا یہ ہے کہ ایسا تنگ کہ جیسے دیوار میں کیل ٹھونکا جاتا ہے، ایسے تنگ جگہ کے اندر اور ایسے بھڑکتے ہوئے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. دونوں باتوں میں سے دیکھ تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ويوم يحشرهم ورجسهم اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو اور ان کو جن کی اللہ کے سوا یہ پوجا کرتے ہیں بس فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ ان سے انتم اضللتم عبادی ہاؤلاء کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے ان بندوں کو یا یہ خود راستے سے گمراہ ہوئے ہیں تو کہیں گے وہ معبود ان کے سبحانکا پاک ہے ذات تیری نہیں لائق ہمارے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی کو کارساز لیکن بات اس طرح ہوئی ہے کہ تو نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آبا و اجداد کو یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے فقط كذبوكم پس بے شک انہوں نے تو جھٹلا دیا تم کو جو کچھ تم کہتے تھے پس نہیں طاقت رکھتے تم اپنے آپ سے تکلیف کو ہٹانے کی اور نہ مدد کی اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں اور بنائے ہم نے تم میں اس بات کو بات کے لیے آزمائش کیا تم صبر کرتے ہو اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی وحی الہی ہونا اور اس کا سچا ہونا من جانب اللہ اس کا نزول اور اس سے پہلے توحید کا بھی ذکر فرمایا اور خاص طور پر رسالت کے جو لوگ منکر تھے اور جو بیہودہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اور اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا یا خزانہ اس کے پاس ہوتا یا باغ ہوتا اور بعض بدبخت جیسا کہتے تھے کہ یہ تو سحر زدہ آدمی ہے جس کا تم اتباع کرتے ہو تو اللہ تعالی نے ان سب باتوں کا رد کیا اور فرمایا جس قسم کا یہ مطالبہ کرتے ہیں کوٹھی ہو خزانہ ہو باغ ہو فلا ہو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اگر چاہے تو اس سے بہتر بھی آپ کو دے سکتا ہے اور وہ جو اللہ نے آخرت میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ آخرت میں وہ سب نعمت عطا فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دے سکتا ہے چاہے تو اس وقت دے لے خدا تو ایسا قادر مطلق ہے باقی ان لوگوں کا اعتراض کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں اور جو شخص قیامت کا منکر ہوتا ہے پھر وہ باقی باتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی سختی اور تلخی کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کو پتہ چلے گا یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اس وجہ سے یہ رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں اور توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کسے کہانی ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں یہ تو یہ جس قیامت کا انکار کرتے ہیں اس وقت جو کچھ ان کا برا حال ہوگا اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جو معبود ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں سب کو اکٹھا کرے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا ان کو بھی اور جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ پرستش جن کی جاتی ہے وہ بے جان چیزیں بھی ہیں اور جاندار بھی ہیں، اس میں مقرب ترین لوگ بھی ہیں خدا تعالیٰ کے، جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح علیہ السلام، اولیاء اللہ، دوسرے فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، ان سے پوچھے گا کہ انتم اضللتم عبادی ہاؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یہ تمہاری پرستش کرتے تھے، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا اور یہ شرک والی لائن پر تم نے چڑھایا تھا ان کو، یا کفر والے راستے پر ان کو ڈالا تھا، یا شرک پر آمادہ کیا تھا، یا انکار رسالت پر آمادہ کیا تھا ان کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود گمراہ ہوئے رائے رات سے، بتلاؤ. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے جتنے مقرب ہیں، یہ فرشتے بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، جن کی یہ لوگ دنیا میں پرستش کرتے تھے اور ان کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ تو صاف صاف انکار کر دیں گے اور وہ اس طرح جواب دیں گے، سبحانکا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق یہ بات نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بنائیں، ہم تو خود تجھے اپنا کارساز مانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے. ولی کا معنی سرپرست ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، محب اور رفیق ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے، تو ہم تو تجھے ہی اپنا کارساز مانتے ہیں. تو جب تیرے سوا ہم کسی کو کارساز نہیں مانتے تو ہم کس طرح ان کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ہم کو کارساز بنائیں یا کسی اور کو کارساز بنائیں، یہ تو غلط بات ہے، ہم نے تو بالکل نہیں کہا ان کو، یعنی یہ تو اپنی خواہش پر چلتے رہیں، یہ شیطان کی تلقین پر چلتے رہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا. فرشتے بھی انکار کر لیں گے، نبی بھی انکار کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم تو تیرے سوائے کسی کو کارساز نہیں مانتے. جب ہم تیرے سوائے کسی کو کارساز نہیں مانتے تو ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ ہم کو کارساز بنائیں. اصل بات یوں ہوئی ہے، ولیکن متعتہم، اے پروردگار تو نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا دنیا میں، طرح طرح سے اسباب معیشت ان کو عطا فرمائے، فراوانی دی ان کو دنیا کے اندر، مال و اسباب بہت دیا ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، تو یہ اس خوشحالی کے اندر مبتلا ہو کر یہ تیری یاد کو ہی بھول گئے. یہ خوشحال زندگیاں بسر کرتے تھے، آسودہ حال لوگ تھے، یہ ہر طریقے سے ان کو آسودگی حاصل تھی، تو ان کو تیری یاد کا خیال ہی نہیں تھا، یہ بھول گئے. اور حقیقت میں یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، تباہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ سامان معیشت اور آرام کے اندر مبتلا ہو کر غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے، تیری یاد کو بھلا بیٹھے، اور کسی کی نصیحت کو انہوں نے نہ سنا، اللہ کے نبیوں کی ہدایت اور رہنمائی کو بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا. یہ آپ کی نوازشوں سے اور مہربانیوں سے اور نعمتوں سے یہ غلط فائدہ اٹھاتے رہے، خوشحال دنیا کے اندر یہ رہے اور تیری انعامات کو بھول گئے اور تیری یاد کو بھول گئے، اور دنیا میں یہ مفتون ہو گئے. اس واسطے یہ تباہ ہونے والے لوگ، بور کا معنی بارہ، یہ بور بورن ہلاک ہونا، من بواری لئیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ میں دعا سکھلائی آپ نے، ایم کہتے ہیں رانڈ، رانڈ ہونے کی تباہی سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو بور کا معنی ہلاکت ہوتا ہے، تباہی، بربادی، یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. مکے کے لوگوں میں سے عبداللہ ابن زبارہ بھی تھا، پہلے شدید مخالف تھا حضور علیہ السلام، یہ شاعر تھا، یہ مکے والوں میں سے شاعر تھا، تو بعد میں وہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. بعد میں مسلمان ہوا. جب مسلمان ہوا تو اس نے یہ شعر بھی کہے ہیں، یا رسول الملیک ان لسانی راتق ما فتک تو از انا عبور. اے اللہ کے رسول، ملیک بادشاہ برحق خدا تعالی کے رسول، میری زبان اب جوڑنے والی ہے ان چیزوں کو جن کو میں توڑتا رہا ہوں جبکہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا، یعنی کفر شرک. اس وقت جو میری زبان جن چیزوں کو توڑتی رہی ہے، جن چیزوں کو میں توڑتا رہا ہوں، اب میری زبان ان کو جوڑ رہی ہے، یعنی اب میں اقرار کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور میری زبان سے جو اللہ کے نبی کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا توحید کے خلاف جو باتیں نکلتی تھیں، اب ان کو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. وہ توڑ تھا، اب یہ جوڑ کر رہا ہوں. لیکن وہ اس وقت کی بات ہے، اذ اجارش شیطان فی سنن الغی ومن مالا میلہ مصبور، جبکہ میں شیطان کے ساتھ چل رہا تھا گمراہی کے راستے میں، جدھر شیطان بہکاتا تھا ادھر ہی چلتا تھا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلتا تھا جو حق سے مائل ہو کر دوسری طرف چلے گئے تھے، اور جن کا میلان مصبور تھا، یعنی ہلاکت میں ڈالا ہوا. مصبور کا معنی بھی ہلاکت میں تھا، جیسا پچھلے آیتوں میں گزرا. تو یہ تھے لوگ ہلاک ہونے والے. تو فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا جو باتیں تم کہتے تھے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف، یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ خدا کے ہاں تمہاری سفارشیں کریں گے، تم کو بچا دیں گے، خدا نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، الوہیت کی چادر ان پر ڈالی ہوئی ہے، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں. جو کچھ تم کہتے تھے انہوں نے تو جھٹلا دیے، تم انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہیں مانتے، دوسروں کو ہم کیسے کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تحقیق ان معبودوں نے تو تم کو جھٹلا دیا جن پر تم بھروسہ رکھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے اور جن کے بارے میں تم غلط اعتقاد رکھتے تھے. فما تستطیعون صرفاً، پس اب تم طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ سے تکلیف کو ہٹا سکو. صرف مانا پھیر کر کے دوسری طرف کر دینا. اب جو خدا کی پکڑ آئی ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے، اور نہ مدد، تم طاقت نہیں رکھتے کہ کسی قسم کی مدد کر سکو، نہ ایک دوسرے کی، نہ کوئی اور تمہاری مدد کرے گا. تمہارے وہ معبودان جن کی تم پرستش کرتے تھے، انہوں نے بیزاری کا اعلان کر لیا، بیزاری کا اعلان کر لیا. سورہ بقرہ میں بھی یہ ہے اور دوسری سورتوں کے اندر بھی یہ مضمون کثرت سے بیان کیا. تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کا اتباع کیا گیا وہ اپنے متبعین سے بیزاری کا اعلان کر لیں. ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ تم اس طریقے سے یہ بات کرنا، تم نے آج خود کیا ہے، تم خود ذمہ دار ہو. حتیٰ کہ شیطان بھی برات کا اظہار کر دے گا کہ میرا کوئی ان پر تسلط نہیں تھا، میں تو صرف ترغیب دیتا تھا ان کو. ایک طرف اللہ کے نبی ترغیب دیتے تھے اور خدا کے عذاب سے ڈراتے تھے، اس پر ان کو یقین نہ آیا، میری جھانسی میں آ گئی. یہ اپنے آپ کو ملامت کریں، فلا تلومونی ولوم انفسکم، مجھے کیا ملامت کرتے، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ سب تمہاری کارستانی ہے. فرمایا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ، جو ظلم کرے گا تم میں سے اس کو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے. ظلم میں تو ہر قسم کا ظلم داخل ہے، لیکن خاص طور پر یہاں عقیدے کا ظلم، یعنی کفر اور شرک، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، کفر ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مظالم ہیں، انسانوں کے حقوق کو تلف کرنا، قتل کرنا، اور دوسرے جرائم جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، وہ سب ظلم کے اندر آتے ہیں. لیکن خاص طور پر یہ عقیدے کا ظلم جو ہے، یہ تو کسی طرح قابل معافی نہیں ہوگا قیامت میں. سو ان کو ہر آن عذاب ان کا قائم رہے گا، دائم رہے گا، بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی نے اس پہلی بات کا بھی جواب دیا، یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَارْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے وہ سب انسان تھے, اور انسانی لوازمات بشری ضروریات ان کے اندر پائی جاتی تھی. وہ کھانا بھی کھاتے تھے, بازاروں میں چلتے پھرتے تھے, سودا سلب کرتے تھے. دوسری جگہ فرمایا ان کی بیویاں تھیں, ان کی اولادیں تھیں, ان پر صحت اور مرض کی حالت طاری ہوتی تھی. تمام انسانی لوازمات جتنے ہیں وہ طبی امور تمام ان پر قائم ہوتے تھے. زندگی موت سب, ہنسی خوشی. مسیح علیہ السلام کا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں ذکر فرمایا, باپ بیٹے دونوں کا وہاں بھی یہی فرمایا. دیکھو یہ ان کو الہ مانتے ہیں, یہ کتنے بے وقوف اور کم عقل لوگ ہیں جو حضرت مسیح اور حضرت مریم کو الہ مانتے ہیں, حالانکہ وہ دونوں ماں بیٹا دونوں یا کلان تام وہ تو کھانا کھاتے تھے. اور جو آدمی کھانا کھاتا ہے پھر وہ قضاء حاجت بھی کرتا ہے, بھلا خدا کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ انسانی ضروریات اور لوازمات اور کمزوری کی باتیں جس میں پائی جائیں وہ بھلا کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی نہیں سوچتے یہ, اتنی عقلیں ان کی خراب ہو گئی ہیں کہ خدا کی ذات تو منزہ ہے. تو سارے نبی کھانا کھاتے تھے, ان کو بھوک لگتی تھی, بیماریاں ان پر آتی تھی, جسم ان کے زخمی ہوتے تھے, بخار ان کو چڑھتے تھے, عوارضات انسانی سب ان کو لائق ہوتے تھے, تمام کے تمام, اس سے مستثنا نہیں تھے وہ. نبیوں کی جو خصوصیت اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, بھئی میں تمہاری جیسا انسان ہوں. ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے, بیوی بچے ہیں, کھانا پینا چلنا پھرنا تمام لوازمات ہیں. البتہ یہ ہے کہ وحی الہی مجھ پر نازل ہو, خدا نے معصوم بنایا, گناہوں سے پاک بنایا, اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا, شرف عطا فرمایا, پاکیزہ کیریکٹر کا مالک بنایا, اچھے اعمال کرتے ہیں. یا یہ کلو منت طیبات وعملوا صالحا, سارے نبیوں سے اللہ نے یہ خطاب فرمایا, پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پاک چیزیں کھانا نبیوں کی صفت میں داخل ہے, یہی صفت اللہ نے ایمان والوں کی بتلائی, کلو من طیبات ما رزقناکم, پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے, اور شکریہ ادا کرو خدا کی نعمتوں کا. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. یہ بازار میں چلنا بذات ہی کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے,